وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس دوہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و صدا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و صدا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا محمود کہا کرتے ہیں، تو گے خورشید رسالت پیارے، تو گے خورشید چھپ گئے تیری سیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کر ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ان کی ہم مدح و صدا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری سے، دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب

سر کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں یک سر پھول جام سے نکل کر باہر پھول جام سے نکل کر باہر روح رنگی کی سنا کرتے ہیں روح رنگی کی سنا کرتے ہیں اور جس کے جلوے سے احد گئے چاند پہ ہو کر قربان ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان دل سنگی کی جیلا کرتے ہیں اور کیوں نہ زیبا ہو تجھے سب جلوہ کرے تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ کرے ملکوں جنوں بشر ہو